Minęła 6, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke, to wtorek, 25 lipca. Audycja poranna, zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Premier komentuje decyzję prezydenta o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Weto pana prezydenta spowolniło pracę nad reformą. Beata Szydło zabrała głos w orędziu, podobnie jak Andrzej Duda, który zapowiedział pracę nad poprawieniem ustaw. Wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z konstytucją. Po decyzji prezydenta manifestacja przed Sądem Najwyższym. Sędziowie dziękowali za wsparcie. Dwa orędzia po dwóch prezydenckich wetach. Premier przekonywała, że decyzja Andrzeja Dudy opóźni przeprowadzenie reformy sądownictwa. Z kolei prezydent stwierdził, że reforma jest niezbędna, ale powinna być przeprowadzona zgodnie z konstytucją. Dlatego, jak tłumaczył, zdecydował o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Andrzej Duda zapowiedział, że wkrótce zaprezentuje ustawy, które zreformują w tym duchu sądownictwo. Przygotowane przez parlament ustawy reformujące system wymiaru sprawiedliwości w dużej części wychodziły naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Nie mogłem jednak jako prezydent ich zaakceptować i korzystam z prawa weta, bo wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z konstytucją. Z kolei premier Beata Szydło podkreśliła, że sądownictwo wymaga głębokich reform, których oczekują Polacy. Dzisiejsze weto pana prezydenta spowolniło pracę nad reformą. Co więcej, zostało potraktowane jako zachęta przez tych, którzy walczą o utrzymanie niesprawiedliwego systemu. Systemu wielkich i małych nadużyć oraz opresji dla wielu uczciwych obywateli. Wieczorem przed Sądem Najwyższym sędziowie dziękowali demonstrującym przeciwko ustawom o zmianach w sądownictwie. Głos zabrała pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf. Dziękujemy bardzo za to, że uwierzyliście nam, że nie bronimy siebie, ale naszej konstytucji i praw obywatelskich. Dziękujemy za to, że uwierzyliście, że najważniejsza jest konstytucja i zapisany w niej trójpodział władzy. To jest plan minimum. Bo zarówno ta ustawa niezawetowana jest też niezgodna z konstytucją. A czekamy na więcej. Bardzo byśmy chcieli, żeby jednak trzecią ustawę zawetował, bo skoro prezydent powiedział, że chce wprowadzić nowe ustawy i chce zaproponować w 2 miesiące przygotować nowe projekty, to lepiej, żeby robił kompleksową reformę sądownictwa, razem oczywiście z autorytetami wszystkimi. Demonstranci domagali się zawetowania przez prezydenta także trzeciej ustawy dotyczącej ustroju sądów powszechnych. Niektórzy mieli za sobą planszę z napisem 2 nierówna się 3 lub trzecie weto. Manifestujący pojawili się także wieczorem przed Pałacem Prezydenckim. Podobne hasła było słychać także w Łodzi, przed siedzibą Sądu Okręgowego. Chcemy też uczcić te dwa weta, jakby nie było. Zobaczymy, jakie będą zmiany merytoryczne. Czy bardzo będą się różniły od tych zawetowanych? Mamy dużą troskę o to, żeby państwo nasze składało się z trzech filarów. Między innymi, żeby sądownictwo było niezależne. Prezydent zapowiedział, że przedstawi swoje propozycje ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie w ciągu 2 miesięcy. W Trójce kolejne tematy. Korzystający z programu 500+, ponownie będą musieli złożyć wnioski o rządowe wsparcie. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska tłumaczy, że z końcem września upływa pierwszy okres zasiłkowy programu. Oznacza to, że rodziny będą musiały raz jeszcze złożyć wnioski. Będzie można to zrobić od sierpnia. Jeżeli złożymy wniosek do 30 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 października. Nie będziemy mieli przerwy w wypłacaniu. Przerwa będzie, jeśli rodzice wniosek złożą później. Jeżeli złożymy wniosek we wrześniu, to wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada z wyrównaniem za październik i listopad. Jeżeli wniosek zostanie złożony w październiku, to wypłata nie może nastąpić później niż do 31 grudnia. Do tej pory na rządowy program 500+ poszło prawie 30 miliardów złotych. Na koniec w serwisie najwyższy alarm, stan alarmu przeciwpożarowego został ogłoszony na południu Francji. Konieczna była ewakuacja mieszkańców pod Niceą. Lasy płoną także na Korsyce. W masywie Liberon żywioł zniszczył 600 hektarów lasów. W akcji gaszenia pożaru bierze udział prawie 500 strażaków wspomaganych przez samoloty usiłujące zgasić ogień wodą i środkami chemicznymi. Kilka dróg lokalnych zostało wyłączonych z ruchu, podobnie jak część autostrady między Aix-en-Provence i Monosque. Nie kursują pociągi na linii Briançon-Marsylia. Jak na razie żadne osiedla nie są bezpośrednio zagrożone. Koordynujący operacją powiedział: ostrzegamy mieszkańców, by trzymali się z dala od miejsca operacji, by nie blokowali straży dojazdu. Akcję gaszenia ognia utrudnia wiejący z prędkością 80 km na godzinę Mistral. Z pożarami walczą także strażacy na Korsyce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W tym serwisie to już wszystko. Skrót informacji w Trójce o 6.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ja mam dla Państwa pogodowe, może nie orędzie, ale takie przesłanie, za to jedno. Polska w zasięgu niżu, napływa powietrze polarnomorskie, jedynie krańce wschodnie pozostaną w powietrzu zwrotnikowym, będzie pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, a we wschodniej połowie kraju możliwe także burze z gradem. Wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, a w czasie burz dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ale ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 985 hektopaskali, więc ma z czego się podnosić. Temperatura niższa niż wczoraj, ale w takim Przemyślu 28, nie ma na co narzekać. W Lublinie i Rzeszowie 27, w Kielcach 26, w Białymstoku 25, w Warszawie 24 stopnie. W połowie stawki Toruń i Bydgoszcz solidarnie 23, Olsztyn, Suwałki 22, Łódź, Kraków, Wrocław 21, Trójmiasto, Katowice 20 stopni. Ale są miejsca, gdzie będzie poniżej 20. 19 stopni dziś pan synoptyk przewidział w Poznaniu i w Koszalinie, a najchłodniej dziś w Szczecinie. Stopni 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Katowicach i Gogolinie na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coming from my bones, that's my dog. nasz muzyczny rozrabiaka Jack White. Tym razem z formacją White Stripes. Od tego zaczęliśmy audycję poranną, 11 minut po godzinie 6. Nic się nie zmienia, jeśli chodzi o komunikację. 2273 to jest nasz telefon, 71335 to nasz numer SMS-owy. No i nasz adres ranek@polskieradio.pl. Powoli odkopuję skrzynkę mailową, za chwilę powinna działać. Jeszcze rzut oka za okno. No tu nie ma dobrych wieści, ale tu już pan synoptyk nie pozostawił złudzeń. Będzie pochmurno, deszczowo i burzowo i takie pogody należy się dziś spodziewać. W Warszawie też takie ciemne chmury, które zwiastują za chwilę jakiś opad. No trudno. Lato nie może składać się wyłącznie z upałów i tu postawmy kropkę. 11,5 minuty po 6. Komuś źle, to właśnie może tam. Nie miał włosów ani brody, ni urody. Nie zażyło też swobody, choć był młody. Sznurowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholi. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym ozdrowisku. Wzdłuż jeziora haza portier stary, od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Autopromocja. Od znanych już faktów ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania to, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. My nieustająco zachęcamy Państwa do tego, by przysyłać pytania do doktora Rożka. Pan Marcin wczoraj napisał, że ma takie pytanie do pana doktora. To jest pytanie, które męczy go od dzieciństwa. Pana Marcina, nie pana doktora oczywiście. Mianowicie, gdzie jest słonko, kiedy śpi? No teraz to śpi pod chmurną kołderką. Zdecydowanie. Kwadrans po 6. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna dziś jak zwykle do godziny 9:00. O czym dziś będziemy rozmawiać z Państwem? Przyjrzymy się słowu, politycznemu słowu dnia wczorajszemu. To słowo to oczywiście weto, a my zajrzymy troszkę do historii i sprawdzimy historię prezydenckich wet. W Weto wetu nierówne. Były takie weta w historii polskiego parlamentaryzmu, które rzeczywiście szły wbrew bądź woli większości rządzącej, bądź wbrew własnemu obozowi politycznemu. To po godzinie 7, a już niebawem porozmawiamy sobie o kładach. Małopolska walczy z łamiącymi przepisy kierowcami kładów. Idąc sam, widziałem, jak wyjechał na kładzie młody człowiek. Kiedy zwróciłem mu uwagę, że tutaj nie ma możliwości jazdy na takim wehikule, odpowiedział mi, że no wie pan, pana nie stać na to, żeby akurat jeździć kładem, to pan chodzi na nogach. Nie stać, to jeszcze. Mały wykład o kładach już niebawem, ale po 6.30, bo to dziś Dzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców, przyjrzymy się takiej grupie społecznej, właśnie kierowcom. To coraz bardziej obywatelsko postępująca grupa. Wzrasta w nas takie poczucie odpowiedzialności za to, co się dzieje wokół nas. Bycie takim świadomym kierowcą jest czymś, co przybliża nas do europejskiej czołówki krajów, które mają coraz niższe wskaźniki wypadków ze skutkiem śmiertelnym na drogach. Hektometrą biliśmy, od razu zapewniam. Proszę się nie oglądać, jeśli państwo za kółkiem o poranku. Wideorejestratory, poszukiwanie sprawców wypadków. O tym wszystkim sobie porozmawiamy po 6.30, a przed 9.00 oczywiście w towarzystwie Anny Gacek porozmawiamy sobie o książce, którą wybrał nasz dzisiejszy bohater, który przyzna się dziś, że czasami książki odbijają się na jego życiu. Wkraczałem w świat fantastyczny i biegałem z mieczem tam po lesie. No dobrze, że tylko po lesie. Całe szczęście, jeśli państwo rozpoznali ten głos, no to już nie ma niespodzianki. Jeśli państwo nie rozpoznali, to niespodzianka rozwiąże się przed godziną 9.00. Proszę zostać z nami. Na razie jest 17 minut po 6.00. To jeszcze tak dla przypomnienia. 71335 albo 22 i 7 trójek. Można też pisać na adres ranek@polskieradio.pl. To jest jedno z tych nagrań porannych, które dodają mnóstwo kilojuli energii i bardzo się cieszymy. I dobre też, myślę, nagranie do tego, by ruszyć w drogę. No ale nie tak, jak będziemy teraz o tym mówić. Zapraszamy do Trójki. Bo ta akcja ma ukrócić rajdy krosowe po lasach i szlakach górskich. Leśnicy, policjanci i pogranicznicy połączyli siły, by łapać krosowców i kładowców, którzy urządzają sobie nielegalne przejażdżki po lasach. Przy okazji straszą turystów, zwierzęta i niszczą przyrodę. Akcja pod nazwą Krosy 2017 ruszyła w całej Polsce na taki leśny patrol do Nadleśnictwa Piwniczna w Małopolsce. Wybrała się Marta Tyka z Radia Kraków. Służby ustawiają się w miejscach, gdzie najczęściej można spotkać krosy i kłady. Te miejsca są leśnikom dobrze znane, o czym świadczą ślady. Pracujemy tu od wielu lat, więc wiemy mniej więcej, którymi drogami się poruszają. Widzimy to po śladach. No i najlepiej nasłuchiwać, z daleka już słychać ryk motocykla lub kłada. Tutaj są właśnie stosunkowo świeże ślady tych krosów lub kładów, tak samo. Staramy się stanąć w takim miejscu, dość wąski, żeby nas nie mogli ominąć. No i po prostu zatrzymujemy za pomocą lizaka, poprawnie jak to się mówi. Czasami się udaje zatrzymać sprawcę. Ale nie zawsze. Słyszy pani? Słychać dość wyraźnie. Chyba wcześniej gdzieś musiał skręcić jakąś dróżkę. On nie dojechał do nas. Tym razem nam się nie udało. Wyjaśniają strażnik leśny Kazimierz Kmietowicz i Henryk Frycz, leśniczy w leśnictwie Majdan. Po kilku godzinach oczekiwania tuż przy wjeździe do lasu udało nam się zatrzymać dwóch krosowców i uniemożliwić im wjazd do lasu. Gdzie się wybieracie? Trasę. Ale chyba nie w las, nie? Nie. A możemy panów zatrzymać na chwilkę? Czyżby się przestraszyli? No, przestraszyli. Mieli na pewno zamiar wjechać gdzieś tutaj do lasu, na pewno. Nawet jeśli uda się zatrzymać krosowców urządzających sobie nielegalne rajdy w lasach, można ich ukarać co najwyżej mandatem 500 zł. Zdaniem Stanisława Michalika, nadleśniczego z Piwnicznej, są to kary zdecydowanie za niskie, co potwierdzają też zbulwersowani turyści, którzy w lasach spotkali krosowców. No nawet pan, który telefonował i był oburzony, że właśnie krosowcy tak bardzo nieprzyjemnie obok nich przejechali całą kolumną, się dowiedział, że jest 500 zł maksymalna grzywna, no to głośno się roześmiał. Stwierdził, że wystarczyłoby maksymalną grzywnę podnieść 10-krotnie do 5000. Już nawet te osoby, które są majętne, które uważają, że 500 zł dla nich to jest jakieś drobne kieszonkowe na jeden dzień takiego przejazdu, już by się dwa razy zastanowiły, zanim by się w ten sposób zachowywały. Krosowcy czują się bezkarni, a w ich łapaniu nie pomagają nawet fotopułapki. Jeśli kierowcy mają na sobie kaski, ich rozpoznanie jest prawie niemożliwe. Pan Adam Sobczyk jest przewodnikiem po Beskidach i Tatrach i już wiele razy spotkał na swojej drodze krosy i kłady. Raz spróbował nawet interweniować. To było na samej bodajże wierzchołku hali pisanej. Idąc sam, widziałem, jak wyjechał na kładzie młody człowiek. Kiedy zwróciłem mu uwagę, że tutaj nie ma możliwości jazdy na takim wehikule, odpowiedział mi, że no wie pan, pana nie stać na to, żeby akurat jeździć kładem, to pan chodzi na nogach. Nie stać to jeszcze. Zdaniem Adama Sobczyka, żeby dotrzeć do świadomości kierowców, którzy na krosach lub kładach jeżdżą po lasach, zamiast wystawiać im mandaty, wartałoby konfiskować ich pojazdy. Po prostu środek ten służy do przestępstwa, bo to jest przestępstwo, to powinien być likwidowany. Akcja Krosy ruszyła w lasach w całej Polsce. Będzie prowadzona do końca wakacji. Marta Tyka, Radio Kraków. Oczywiście zachęcam Państwa do dyskusji. Renek@polskieradio.pl albo 227 trójek. A po 6.30 przyjrzymy się kierowcom. Wszak to trochę ich dziś święto. Pearl Jam, Got Some, 24 po 6. Yeah. właśnie, bo każda pora jest dobra na dżem babci Pearl. To jest audycja poranna, 27 minut po godzinie 6. Państwo jakoś zaspani dziś o poranku, ale jest dobra odpowiedź w sprawie gościa, który dziś zaprezentuje swoją lekturę przed 9. Tak, to pan Krzysiek. I tutaj na razie takie lekkie niedomówienie zostawmy. In the bones of his face. It's just a night in my veins. Oh, making me crawl in the dust again. It's just a night under my skin. Slipping it in. He's got his hands in my head and his lips everywhere. Oh, yeah. It feels good. Just the night in my veins. He's got me up against the back of a pickup truck, out of sight of the neon and glare. We might as well be on a beach under the then he treats the same anywhere. Yeah, it's just a night in my veins. Oh, make me crawl in the dust again. It's just a night under my skin, slipping it in. He's got his chest on my back, across a new Cadillac. Oh yeah, yeah, it feels good. Feels good. It's all right. Just the night in my veins. Dlaczego mamy walczyć z tymi ludźmi, którzy jeżdżą na krosach? Budujmy może miejsca, no przecież gdzieś trzeba jeździć, ktoś jakoś hobby czy inne, więc dlaczego nie robić dla nich miejsc, po których można jeździć, części lasu, po których można jeździć, pól i tak dalej. Bardzo dziękuję. Oczywiście nie dzielmy, mnóżmy takie miejsca dla krosowców i kładowców. 6:30 zbliża się już drobnymi sekundami. A przed chwilą właśnie minęła. Justyna Mączka ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Premier Beata Szydło powtórzyła w telewizyjnym orędziu, że reforma sądownictwa wymaga głębokich zmian personalnych, a Prawo i Sprawiedliwość nie cofnie się, jak podkreślała szefowa rządu, z drogi naprawy państwa. Prawo i Sprawiedliwość w demokratycznych wyborach uzyskało większość parlamentarną. Stworzyło rząd, którego pracami mam zaszczyt kierować. Dzisiejsza decyzja pana prezydenta mogła być niezrozumiała dla tych, którzy czekają na dobrą zmianę. Dlatego tym bardziej jesteśmy winni być dzisiaj jednością. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym wieczorem w telewizyjnym orędziu. Tłumaczył dlaczego. Ustawy reformujące system wymiaru sprawiedliwości w dużej części wychodziły naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Nie mogłem jednak jako prezydent ich zaakceptować, bo wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z konstytucją, aby utrzymywały niezależność władzy sądowniczej, ale bez poczucia absolutnej nadrzędności i bezkarności oraz stwarzały warunki, by sędziowie czuli się niezależni od różnego rodzaju nacisku. Prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie skieruje do Sejmu przygotowane przez niego projekty ustaw reformujących sądownictwo. Wczoraj przez wiele godzin trwały spotkania i rozmowy kierownictwa PiS-u w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej. Politycy nie chcieli po zakończeniu tych rozmów komentować orędzia premier i prezydenta. Jedynie marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił dziennikarzom, tu cytat, czekamy na to, co pan prezydent zrobi. Powiedział, że napisze ustawę, czekamy na tę ustawę. Ministerstwo Zdrowia czeka na pierwsze wnioski o refundację leków czy terapii dla pacjentów, którym nie pomaga standardowe leczenie. Chodzi o tak zwany ratunkowy dostęp do preparatów standardowo nierefundowanych. Przez NFZ wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Tu nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o rodzaje schorzeń. Wniosek jest składany przez szpital, który posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po stronie lekarzy jest złożenie wniosku, który nie jest bardzo skomplikowany, z opisem sytuacji, z określeniem kosztów terapii. Refundacja może dotyczyć tylko tych leków i terapii, które są dopuszczone do stosowania w Polsce. Na ten cel przeznaczono 10 milionów złotych w skali roku. O 7 w Trójce więcej informacji. Zapraszamy. Tak się złożyło, że graniczną cyfrą dziś w prognozie pogody jest 8. Graniczną, jeśli chodzi o temperatury, bo 8 z jedynką z przodu to najniższa temperatura. Dziś w Szczecinie 18, 20 w Trójmieście i Katowicach, 22 w Suwałkach i Olsztynie, 24 w Warszawie, 26 w Kielcach i Tarnobrzegu, do 28 stopni w Przemyśle. W Przemyśle, tak, no ale w Przemyślu również. Dziś będzie pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, przydadzą się parasole. We wschodniej połowie kraju deszcz może być intensywny, towarzyszyć mu mogą grzmoty, pioruny, błyskawice, a także grad. Proszę uważać. Wiatr słaby i umiarkowany, a w czasie burz tradycyjnie już dość silny i porywisty. Szarobury ten wtorek nam się szykuje, ale jak wiadomo, po burzy zwykle jest pogoda, więc należy mieć nadzieję. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The World Games. Za tą nazwą kryją się igrzyska sportów nieolimpijskich. W tym roku odbywają się we Wrocławiu. Co to oznacza dla nas? Mnie na pewno nie zabraknie na snookerze i na wyjątkowo widowiskowych zawodach we wspinaczce sportowej. Ja z kolei nie mogę doczekać się akrobacji szybowcowych i biegania na orientację. Trójka. The World Games 2017. Zapraszamy na relacje od poniedziałku do piątku w serwisach sportowych, w specjalnym studiu o 17.45 i w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Monika Słukowska i Michał Gąsiorowski. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witaj, mistrzu wycieczek i urlopów. Czempionie korzystania z okazji. Przyjeżdżaj do 29 sierpnia na stację BP i tankuj lub rób zakupy. Czekają dwa Fiaty 500X i ponad 270 tysięcy innych nagród. Szczegóły na loteria.bp.pl. BP. Kierujemy się tobą. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Przejdź do Play i wybierz stan nielimitowany solo w duecie bądź z rodziną z najnowszym Samsungiem Galaxy J5 2017 już od złotówki i abonamentem tańszym o 10 zł przez cały czas trwania umowy. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Jaki jest motyw przewodni, pyta słuchacz, bo nie dosłyszał, ale nie spał się, tłumaczy od razu. Nie ma się co tłumaczyć oczywiście. Motyw przewodni w tym momencie to kłady, ale dziś będziemy rozmawiać o kierowcach. Natomiast w sprawie kładów jest jeszcze jeden ważny głos, 2-2 i 7 trójek. Ja też sam jeździłem na krosie. Przestałem, bo po prostu za bardzo mnie denerwuje to, że muszę się z kimś użerać, komu nie pasuje moja obecność. Wydaje mi się, że problem polega raczej nie na tym, że taka lub inna forma sportu istnieje, tylko to, że jest inna niż ta moja. Nie potrafimy się pogodzić i to jest taka smutna konkluzja, że to nie o to chodzi, żeby karać, tylko żeby każda strona potrafiła znaleźć coś fajnego dla siebie, ale potrafiła uszanować też inne stanowiska. Dziękuję bardzo za ten telefon. To jest audycja poranna w Trójce. Za 24 minuty 7. friend, imagine there's a job. Imagine there's an answer. Imagine there's a God. Imagine I'm a devil. Imagine I'm a saint. Lazy money, lazy, sexy, lazy, out of space. No tears are falling from my eyes. I'm keeping all the pain inside. Now don't you wanna live with me? I'm lazy as a man can be. I'm wicked and I'm lazy. Oh, don't you wanna save me? Lazy when I work, lazy all the day. Screaming all you like, but it only fades away. I'm lazy when I'm praying, lazy on the job. Got a lazy mind, a lazy eye, a lazy, lazy body. Hard man, hard lives, hard keeping it all inside. Good times, good God, so lazy I almost stop. Lazy. Taki utwór dla wszystkich, którzy w lipcu muszą iść do pracy, a tam połowa kolegów i koleżanek na urlopie. Pracować trzeba. No ale są pewne plusy, które należy dostrzec w takiej sytuacji. Nie ma problemów na przykład z miejscem do parkowania. No i o kierowcach teraz porozmawiamy. Zapraszamy do Trójki. Dziś Dzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Filmowanie wykroczeń drogowych lub kierowców, którzy uciekają z miejsca wypadku, a potem publikowanie takich filmów w sieci zdarza się coraz częściej. Uczestnicy ruchu drogowego pilnują jeden drugiego, by było bezpieczniej, a ułatwiają im to kamery zainstalowane w samochodach. Niektórzy to krytykują, ale w wielu przypadkach to oznaka obywatelskiej postawy. Kamerkę ostatnio nawet sam zainstalowałem w samochodzie. To dla własnego użytku. Publikacja takich filmów ułatwia policji znalezienie takiej osoby, która popełnia wykroczenie drogowe. Jak pan dostaje taką informację na przykład na jakiś portal społecznościowy, to nie udostępnia pan dalej? Tak, udostępniam. Przede wszystkim to bardzo dobrze, że tak się dzieje. Sylwester Pawłowski z projektu edukacyjnego Świadomy Kierowca. Świadczy to o tym, że wzrasta w nas takie poczucie odpowiedzialności za to, co się dzieje wokół nas. Ja wiem, że wiele osób tego może nie lubić. Ma to przykre konotacje jakieś historyczne, uważane jest za donosicielstwo. Ale bycie takim świadomym kierowcą jest czymś, co przybliża nas do europejskiej czołówki krajów, które mają coraz niższe wskaźniki wypadków ze skutkiem śmiertelnym na drogach. W zeszłym roku ponad 3000 takich spraw zostało u nas zarejestrowanych. Paweł Przestrzelski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. To są filmy nadesłane przez internautów. To wszystko, co do nas przychodzi, my to wszystko oglądamy, analizujemy. Sprawdzamy, czy się rzeczywiście to kwalifikuje jako wykroczenie, czy ktoś po prostu złośliwie coś przysłał, bo i takie też notujemy zdarzenia. To nie kwestia dróg, ich oznakowań i tak dalej. To są ważne elementy, które mają wpływ na bezpieczeństwo. Natomiast główną przyczyną jest to, że my jako kierowcy jesteśmy bardzo słabo skoncentrowani na tym, co się dzieje. Prowadzimy samochody w takim permanentnym rozproszeniu. Nie czytamy znaków, nie szanujemy prawa, jesteśmy agresywni. Dlatego im więcej osób, które potrafią piętnować tego typu zachowania, tym łatwiej będzie nam się wspólnie poruszać. Czasami tak jest, że mamy do czynienia z kierowcami świadomymi, którzy domagają się bezpieczeństwa na drogach. Maciej Brzeziński z pisma Autoświat. Ale czasami jest to chęć zrobienia sensacji, chęć zaimponowania innym, na przykład na swoim koncie na Facebooku. Jest to też taka chęć do zastosowania swego rodzaju Sprawiedliwości Ludowej, że nie sąd, tylko my od razu wykonujemy wyrok, wcześniej stwierdzając, kto jest tym winnym. Co można z tym filmem zrobić? Można rejestrować, można nagrywać, można publikować? Można nagrywać, natomiast problem już jest z publikacją. Wizerunek każdej osoby jest chroniony, dlatego takich filmów nie publikujemy w sieci. Jeżeli coś takiego się stanie, zawsze zgłaszajmy to policji. To policjanci są od tego, aby tego sprawcę ścigać, żeby go postawić przed sądem i żeby on za to odpowiedział. Czyli samego filmu, w którym na przykład widać rejestrację, widać twarz tej osoby, widać markę samochodu, to nie można publikować. Unikajmy takich rzeczy, ponieważ sami narażamy się właśnie na odpowiedzialność za publikację. Chyba że ktoś dotrze do sprawcy i sprawca mu powie, że tak, proszę opublikować mój film. Są takie państwa, na przykład Austria, tam nie wolno nagrywać tych filmów. Jest prawo, które chroni wizerunek osób. Są też kraje, w których można nagrać. Jeśli się nagrało kogoś przez przypadek, to nie ma z tym problemu. Ale takie filmy należy w określonym czasie usuwać i nie wolno ich przechowywać. To nie jest forma donoszenia, jeżeli, jak niektórzy myślą. Tylko, że jeżeli to przyjmuje taką formę właśnie gdzieś tam publikowania w internecie w formie takiej wyśmiewającej, bądź też, żeby kogoś napiętnować, znamy wtedy punkt widzenia tylko tej osoby, powiedzmy sobie, nagrywającej. Ostatnio mieliśmy sytuację jedną, gdzie klient dostał mandat, bo ktoś sfotografował go, jak rozmawiał przez komórkę, jadąc samochodem. No odzew jest taki, że ludzie coraz częściej podzielają właśnie te poglądy związane z tym, żeby wskazywać, piętnować tego typu zachowania. Raz nawet udało nam się nagrać i policję, która na przejściu dla pieszych omal nie rozjechała pieszego. To dotyczy wszystkich. O bezpieczeństwo na drogach pytała Izabela Woźniak, a to dlatego także, że mamy dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy. W audycji porannej 16,5 minuty przed godziną 7. Lipali, a takie sobie zwierzę. Naprawdę dobrego. Nie dla siebie, lecz dla kogoś obcego. Bez forsy i bez braw, jedynie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły koc. Nawet mały gest coś może naprawić. Zapuchnięte oczy przestaną zawić. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły koc. Choć w jedną noc, choć w jeden dzień, dla kogoś czas i serce miej. A niebo nad nami i prawo jest nas. Jesteśmy skrzydłami niosącymi świat. A niebo nad nami i prawo jest nas. Lipali. W audycji porannej 12 minut przed 7, 227 trójek. Ja jestem kierowcą auta takiego, można powiedzieć, sportowego i myślę, że tak jak ja cierpię na brak miejsca, gdzie można pojeździć autem po asfalcie w celu nabycia umiejętności, tak cierpią też quadowcy. Oni mają o tyle łatwiej, że mogą pojechać do lasu, gdzie to zagrożenie jest mniejsze. Jeżeli ktoś lubi jeździć po asfalcie, no zostaje droga. Frajda frajdą, sport sportem to jedno, ale no przyznam szczerze, że dużo umiejętności się nabiera podczas takiej jazdy sportowej, po śniegu na przykład. Tylko, że no nie ma gdzie po prostu i to jest największy problem. Dlatego crossowcy też mają z tym problem. Tak oni jadą do lasu, w lesie łatwiej się ukryć, trudniej złapać. Niech powstaną orliki dla quadowców. O, może nie do końca tak się powinny nazywać, ale miejsc brakuje faktycznie. Jeszcze jeden telefon. A propos nagrywania kierowców, nie chciałem się dowiedzieć, bo nie jestem pewien, czy numer rejestracyjny podlega ochronie wizerunku, czy nie można samego numeru rejestracyjnego publikować w nagraniu? Takie pytanie dla słuchaczy może. Oczywiście, że Kazabian, a kto inny? 227 trójek to nasz telefon. Jeszcze taka historia. Kiedyś jadłem przez bardzo małą miejscowość. Jechał przede mną samochód, który jechał bardzo, bardzo powolutku, więc co kierunkowskaz z lewą stronę, że go wymijam. No i nagle ten pan przede mną zaczął skręcać w lewo. Nie wyhamowałem, uderzyłem w niego, wychodzę. Mówię, no panie, jak pan jeździ? Mówię, pan kierunkowskazów nie masz czy co? A on mówi tak, panie, a przecież wszyscy wiedzą, że ja tu mieszkam, nie? Urywki Urywki z kalendarza. Dziś kalendarz, jak w każdy wtorek zresztą, zrywa Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. 25 lipca to Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Znajomy właściciel tira twierdzi, że on coś takiego obchodzi codziennie, a o jego bezpieczeństwo dba policja, inspekcja transportu drogowego, straż graniczna, celnicy oraz sanepid, który zamknął kilka podłych jadłodajni na jego ulubionym szlaku. Przypomnijmy tylko, że mandat można dostać za niewłaściwe prowadzenie pojazdu mechanicznego z silnikiem, roweru, pojazdu zaprzęgowego, ale także niezgodną z przepisami jazdę wierzchem lub pędzenie zwierząt. Pewnie niedługo na blankiecie prawa jazdy pojawią się nowe kategorie na rakiety, wahadłowce i sokoły Millennium, bowiem od równo 3 lat działa Polska Agencja Kosmiczna Polsa. Nie ma jeszcze takich sukcesów jak NASA, której sonda 41 lat temu sfotografowała marsjańską twarz, ale to tylko kwestia czasu. Na razie polscy astronauci pojazdów nie mają, ale pieszo też można penetrować wszechświat, czego najlepszym przykładem jest Swietłana Sawicka, kobieta, która dokładnie 33 lata temu jako pierwsza niewiasta odbyła kosmiczny spacer. Z innych bliskich nam kosmicznych wydarzeń pod dzisiejszą datą warto odnotować jeszcze koncert The Rolling Stones w Warszawie. Właśnie mija równiutkie 10 lat od tego wydarzenia. 607 lat temu Władysław Jagiełło ze swoją armią dotarł pod Malbork. Na miejscu dopiero wszyscy się zorientowali, że to jednak kawał zamku jest, a nikt nie pomyślał o machinach oblężniczych. Rycerstwo pogrillowało więc pod murami do 19 września, ale zapach mięsiwa krzyżaków nie złamał, gdyż mieli zapasy żywności na co najmniej 2 lata. Było im jednak tak przykro, że zakon już się z tego nie podniósł. I jeszcze jedno. Proszę przez ten wakacyjny dzionek planować zimowe ferie. Jaki święty Jakub po południu, taka też będzie zima po grudniu. Jak dzisiaj chmury, to śniegu fury. Po takich przysłowiach spokojnie, nawet w lipcu, można zagrać Last Christmas. Zagramy w takiej wersji wakacyjnej, jeśli pozwoli pan. Łukasz Błąd, bardzo dziękuję. A tak, będzie dziś wiało podczas burz. I o tym jest ta piosenka. Turn the page, turn the corner, open the cage, cut the locks. We're starting over. I don't wanna live this way. Quiet rage, a screaming silence is all around. Let me in. The world we built is crashing down. Oh, and we brave away.